Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Her anne, her baba ve her insan muhakkak bilmelidir ki biz bizi yaratan Allah'ın kullarıyız. Biz bize ait değiliz. Ben benim değilim. Ben babamın da annemin de değildim. Çocuğum da benim değil. Hepimiz Allah'a aitiz. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Keşke Müslümanların cenazelerinin, tabutlarının konduğu sandukanın üstünde yazan "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" sözü, keşke bütün Müslümanların avuçlarının içinde yazılı olsaydı. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Anamın karnından gelmedim ben. Allah'tan geldim. Allah annemin rahmine koydu beni. Leylekler filan getirmedi. Allah yarattı. Bu gerçeği, yani benim Allah'tan gelip Allah'a gidiyor olma gerçeğimi, bütün anneler, bütün babalar ve onların bütün çocukları hiç unutmayacak şekilde bilmelidirler. Bu büyük gerçeği bilen insanlarla kendisini leyleklerin getirdiğini zanneden çocuklar ve leyleklerin getirdiği çocuğu nüfusa onun adına kaydedildi diye kendisinin zanneden anneler babalar, bir dereyi yokuş yukarı doğru akıtmak kadar ters bir iş yapacaklar demektir. Değerli kardeşlerim, madem ki biz kendimiz dahil kendimizin değiliz de Allah'a aitiz, Allah'tan geldik ve Allah'a gidiyoruz, hepimizin yolu o tarafadır, o zaman bu büyük hakikat bizi Allah'a giderken Allah'a ters düşmeden yürümeye mecbur etmelidir. Allah'a giderken, yani bir insan zorunlu olarak elinde olmadan Allah'a doğru giderken, yarın Allah'ın ona hesabını soracağı yanlışları yaparsa o acınacak bir insandır. Burada aile ve çocuk konusunu konuşmak için toplandık. Ailenin Allah'a giderken anne, baba ve çocuklar olarak Allah'a ters bir iş yapmaları mümkün müdür? Elbette mümkündür. En büyük terslik ve yanlış iş, kendisi kendisini yaratamayan, istediği zaman dünyaya geldiğini belgeleyemeyen ve ne zaman istersem o zaman giderim bu dünyadan deme gücüne sahip olmayan bir insanın, yani kendi tapusu kendi elinde olmayan bir insanın doğurduğu çocuğunu malı gibi kullanmaya kalkması Allah'a karşı işlenecek en büyük suçtur. Bu suç alkol kullanma suçundan daha büyüktür. Çünkü alkol kullanan bir insanın tevbe ile beraber geçmişini sıfırlayıp tertemiz yapması mümkündür. Ama yanlış yönlendirilmiş bir çocuğun geçmiş yıllarını yeniden yaşatmak mümkün değildir. Çocuk üzerindeki hataların, yanlış kararların tevbe edilmesi bile neredeyse mümkün olmayan, Allah'ın huzuruna çıkıldığında boyunu bükük olmaktan kurtulmanın zor olduğu hatalardır. Bunun için aziz kardeşlerim, herkes benim adım şudur, soyadım da budur diyebildiği gibi adını soyadını ne kadar biliyorsa her insan, her anne baba, doğurduğu çocuğun kendisinin olmadığını %100 Allah'a ait bir insanı rahminde, kucağında, sofrasında, odasında, evinde emanet olarak tuttuğunu bilmelidir. Bu kanunu burada ben böyle güncelleştirmesem de aslında her Müslüman böyle bilir. Ama bildiğimiz halde bu çocuğu Allah yarattı, Allah alır diye bildiğimiz halde bazı yanlışları yapabiliyoruz anneler babalar olarak. Bu yanlışların bir kısmı çoğumuz için geçmiştir. Artık biz anne baba olduk, yapacağımızı yaptık. Bundan sonra ne hata ne sevap, yapacağımız bir şey kalmadı diye düşünebiliriz. Bir kısmımız da çok genç olduğu için, henüz annelik babalık maratonuna girmediği için bana da anlatılmıyor herhalde diye düşünebilir. Ama biz İslam'ın 5 şartı var diye sayarken cebinde 5 kuruş dahi olmayan bir Müslüman hac İslam'ın şartlarından biridir diye niye sayıyor? Paran yok, pulun yok, sana ne zenginin haccından? Ne diyoruz o zaman? Olur mu canım? Dinimin gereklerinden biri bu. Ya bir gün nasip olursa hacca gitmek? İman edeyim ben Rabbim buna. İşte bugün 10 yaşında bir Müslüman da olsan, henüz ne evlenmek, evlenmek değil, odalanmak bile belki mümkün değil senin kaderinde, henüz gençsin. Tıpkı paran olmadığı halde haccı İslam'ın gereklerinden birisi olarak hafızana kaydettiğin gibi, Allah'a iman eden bir Müslüman olarak, bugün çocuğun bulunsa da bulunmasa da, çocuk konusunda mümin olarak neye inandığını bilmen gerekiyor. Bugün yok çocuğum, yarın olur. Dün vardı, bugün yok, olsun. Ben neye iman ettiğimi, nasıl düşündüğümü bileyim, aklımı ona göre ayarlayayım. Müminler beni öyle görsünler. Allah'ın melekleri öyle kaydetsinler. Kıyamet günü çocuğu olsaydı nasıl muamele edecekti diye melekler beni kaydetmiş olsunlar. Ben dirilirken öyle dirileyim. Doğurduğum çocuğumu Allah'ın rızasını kazanacak şekilde büyütmek istiyorum. Benim değil de Allah'ın bana emaneti olarak görüyorum, öyle davranıyorum. Bilsin Allah, ama benim projelerim tutmamış olsun. Bir zararı yok. Nice mümin kıyamet günü belki de kılamadığı namazlar, tutamadığı oruçlar, vermemiş bulunduğu sadakaların sevabıyla cennete girecek. Nice müminler, kuruş sadaka vermek ona nasip olmamıştır, fakirdir. Ama yüreğinde bütün dünyanın madenlerini Allah için verecek kadar coşku vardır. Allah onu öyle diriltecektir kıyamet günü. Çocuklar konusundaki kararlarımız, beynimizdeki düşüncelerimiz de böyle olmalı ki, verdiği zaman Allah emanetinin kıymetini bileceğimizi görerek versin bize Allah. Vermeyecek olsa da, verseydim bu kulumun yapacağı buydu diye bilmelidir Allah. Aziz kardeşlerim, tekrar birinci sloganımı söylüyorum. Ana, baba ve çocuk, herkes şunu bilmelidir. Hiç kimse kendisinin değildir bu dünyada. Hiçbir çocuk babasının silikondan imal ettiği oyuncak değildir. Bütün çocuklar, annelerin doğurdukları yavrular Allah'ındır. Onu o doğuran anneye ve babaya emanet vermiştir. O anneyi babayı da zaten zamanında onun anasına babasına emanet vermişti. Kendi ecelinin ne zaman olacağını bilmeyen birisi başka bir cana sahip olduğunu iddia ederse komiklik olur bu. Sen bunu bırakıp gidip gitmeyeceğine dair bir teminatın yok. Sen yaşayacak mısın belli değil. Nasıl başka bir can senin olur? Sen emanetçisin. Sen de zaten emanettin. O da emanetti. Her şey Allah'a dayanacak. Sonunda böyle olacak. Bu itikadımız, çocuklarımız hakkındaki bu çağın baskısından kaynaklanan bazı yanlış düşünceleri düzeltmemizi gerektiriyor değerli dostlarım. Bunların birincisi, madem ki anne ve baba olarak biz inanıyoruz ki bu çocuklar bizim değil, Allah'ındır. Allah yaratıyor. Allah yaşatacak, Allah geri alacak. İnanıyoruz, iman ediyoruz. O zaman kendimizi çocukların yaratılmasının sebepleri olarak görürüz. Sahipleri olarak değil. Bu da herhangi birimizi Allah'ın yarattığı çocuğu istediği zaman yapmak, yapmamak gibi cahilce bir cümleye sevk etmez. Biz çocuk yapmayı düşünüyoruz demez bir kadın, bir erkek. Can veremeyeceğine göre çocuk yapacağız deme sakın. Allah'ın beni anne yapmasını, baba yapmasını istiyorum, bunun için gayret ediyorum de. Yapanı Allah olarak bil, kendini ustabaşı ilan etme. Mesela bir anne, bir baba, kaçıncı çocuğunuz bu? İkinci çocuğumuz. Bir çocuğunuz daha olacak mı? Düşünmüyoruz. Ne düşünmüyorsunuz siz? Öncekileri siz mi düşünmüştünüz önce? Yoksa Allah mı yaratmayı dilemiş ve yaratmıştı? Dostlarım, iman başka bir şeydir. Öyle Allah var demekle yetmiyor bu işler. Var ama senin nerende Allah? Beyninde nerede? Biz çocuk yapmayı düşünmüyoruz sözü, yaratsa da Allah engelleyeceğiz demek mi oluyor? Biz neyiz? Neyiz biz? Karı koca olduğumuza dair bize bir kağıda bir imzalı mühürlü bir şey verdiler. Karı kocasınız diye. Bu mu insan yaratma makinesi? Ekmek mi yapıyorsun fırında? Dolma mı yapıyorsun? Ne demek daha çocuk yapmayacağız? Bunlar meleklerin hoşuna gitmez cümlelerdir. Bize Rabbimiz bu kadar çocuk verdi. Verirse kabul ederiz. Vermezse de ne ala başımız, boynumuz Rabbimizin huzurunda eğilmiştir deriz. Kullandığımız cümleye varıncaya kadar haddimizi bilmemiz gerekiyor. Biz ana babayız, çocuk yaratıcısı değiliz. İki şey arasında çok fark var. Madem sen yaptın ikinciyi, niye ikide bir hastaneye taşıyorsun çocuğu? Hasta olmasını da engelle. Çocuk yapıyorsun madem, sağlam yap ya, şunu da doktorların başında derde sokma işte. Yap, sağlam yap şu çocuğu ya, ne sakat çocuk yapıp duruyorsun. Sağlamlığına, sakatlığına, erkekliğine, dişiliğine karışamıyorsun ama çocuk yapıyorsun istediğin kadar. Cümle çok ağır bir cümle. Mümin böyle kullanmaz bu cümleyi. Rabbim iki çocuk bana verdi der. Üçüncüsünü vermeyecek mi sorusu sorulursa da, şimdilik vermedi der. Büyük konuşmaz insan. Bir kadının veya erkeğin, işte üçüncü, dördüncü çocuğu doğduğunda yapmayacaktık ama kaza ile oldu. Ne demek bu yapmayacaktık ama kaza ile oldu? Kardeşlerim, lütfen dikkat ediniz. Rabbinin huzuruna çıkacak bir mümin bu cümleleri dünyada kullanmaz diyorum. Bunlar haddimizi aştığımızı gösteren sloganlar hep. Yapmayacaktık, kaza ile oldu. Trafik kazası mı bu? Nasıl kaza oluyor? Allah yaratmayı planlayacak da sen yapmamayla direneceksin Allah'ın önünde. Şu güçlü tavrını ölürken de göstersen de bir 500 sene yaşasan ne iyi olurdu ya? Madem sen de karar veriyorsun, sen parafe etmeden onaylamıyor melekler mi madem? Hepimizin bilmesi gereken birinci kanun budur. Biz yapmıyoruz. Allah yapıyor. Bizi emanetçi tayin ediyor. Ne büyük şeref. Allah kendisine secde edecek bir insan yaratmak istiyor. Beni de onun bekçisi olarak seçiyor. Şeref bu ya. Bunun için şükür secdesi, bunun için gözyaşı akıtmak gerekir. Oğlum oldu, kızım oldu diye değil. Allah beni seçti, sana benim secde edecek kulumu emanet ediyorum dedi. Bu senindir, bekle bunu dedi. Ne büyük şeref bu bir anne için. Bu ne kadar büyük bir şeref biliyor musunuz kardeşler? Bir kadın çocuk doğururken doğum esnasında veya lohusalık süresince doğumdan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı ölecek olsa dinimiz ona şehit muamelesi yapıyor. Çünkü bu kadını Allah, bu babayı Allah kendisine secde edecek bir insanı beklemeye uygun bulmuş. O da görev esnasında ölüvermiş. Tıpkı Kabe'yi, İslam toprağını müdafaa ederken ölen bir insana şehit dendiği gibi ümmeti Muhammed'e bir insan kazandıracak bir kadın doğum yaparken ölecek olsa, o da İslam toprağıyla, İslam ümmetiyle, İslam'ın Kabe'siyle ilgili bir iş yaparken öldüğü için ona da Allah şehit muamelesi yapıyor. Biz çocuk yapmıyoruz. Allah yaratıyor. Bu bir. İkincisi kardeşler, biz çocuklarımızın ne erkek ne kız, ne alim ne cahil, ne hoca ne mühendis, ne sakallı ne de sakalsız, ne uzun ne de kısa, ne şişman ne zayıf, ne sarışın ne esmer, hiçbir şekilde çocuklarımızın yaratılış tarzına karışma hakkına sahip değiliz. Allah Azze ve Celle ilk insandan bugüne ve bugünden kıyamete kadar hiçbir anneye ve babaya nasıl çocuk istiyorsun diye bir form doldurtturmamıştır bugüne kadar. Çocuk beklentileriniz diye bir form dolduran anne baba yoktur bu dünyada. Olamaz. Allah nasıl istiyorsa öyle yaratıyor. Bu kadar basit. Biz babasıyla annesiyle birbirimizi beğendik. İşte saç tipimiz şöyle böyle benzeşiyoruz, çocuğumuz da böyle olur deme hakkımız bile yoktur. Nasıl istiyorsa öyle yaratıyor. Esmer, beyaz, alim, cahil, ahlaklı, ahlaksız, hırsız veya başka bir çeşit. Allah diler, Allah yaratır. Neden? Onundu zaten. Yaratan o, sen sadece bakıcısısın, emanetçisin. Emanetçiye de mi soru sorulacak nasıl istersin diye? Peygamberlerini yaratırken bile Allah, o peygamberleri doğuracak annelere soru sormadı, nasıl istersin bu çocuğu diye. Bu nedenle, Müslüman anne ve baba, şuna iman eder, şöyle düşünür filan demiyorum, dikkat ediniz lütfen, şöyle iman eder diyorum. Hangi çocuğu verdiyse Allah bana, odur en güzeli. Belden aşağısı olmayan özürlü bir çocuk mu verdi? Odur uygun olan. Filan hastalıkla doğdu, 3 yaşına gelmez ölür dedi doktorlar, öyle bir çocuk mu verdi? Odur uygun olan. Her türlü eğitimi, terbiyeyi verdiğin halde, ahlaksız ve ailenin başına dert olan, terörist, çakal bir çocuk mu verdi? Odur uygun olan. Neden? Senin vazifen, emaneti, bekçiliği iyi yapıp ücretini alman değil mi? Sen Allah'ın maaşlı kulu değil miydin? Annelik karşılığında, babalık karşılığında, sana Allah, becerebilirsen bu görevi cennet vereceğim dememiş miydi? Karşılığında da annenin babanın bu sana bekçiliğine karşılık sen de ona itaat edeceksin, anneni babanı üzmeyeceksin diye çocuğuna da emretmemiş miydi? Kuralları koyan, iyiliği kötülüğü belirleyen Allah değil mi? Allah. Senin anne baba olarak ne sarışın çocuk seçme hakkın var, ne de çocuğum şu tarzda bir insan olacak deme hakkın var. Sen işçisin, patronun işine burnunu sokamazsın. O ister şu şekilde üretir, ister bu şekilde üretir. Sana tembih ettiğini yaparsın sen. Sana şu suyu, şu bardağa doldur dediği zaman sen doldurursun. Ne yapacaksın bu suyu diye patrona soru sorulur mu? Sana doldur dedi, dolduracaksın sen. İşçisin. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. İşçileriyiz. Bize çocukları büyütüp bana getirin dedi. Ne yapacaksın bu çocukları mı soracağız Allah Teala'ya? Nasıl büyüteceğime dair de bana örnek olması için peygamberler gönderdi. Peygamberi de aleyhissalatü vesselam böyle büyütün çocuklarınızı dedi. Bir Müslüman olarak çocuğumuzun sağlığından, dininden, ahlakından, tipinden, güzelliği veya çirkinliğinden, hiçbir şeyinden biz sorumlu değiliz. Görevimizi hakkıyla yaptığımız zaman, biz çocuklarımızı büyük Müslümanlar olarak yetiştirmek için uğraşmıyoruz aslında. Çocuklarımızı yetiştirme görevini iyi bir şekilde yapmış olduğumuzu Allah görsün diye uğraşıyoruz. Bu ayrıntı çok önemli. Neden? Aksi takdirde 20 sene bir çocuğunu iyi Müslüman yetiştirmek için uğraşan anne, 20 yaşında 50 çeşit çirkinliğe bulaşmış çocuğunu gördüğünde delirmek zorunda kalır. Bir baba ne vermek istediyse çocuğa, çocuk onun tam aksi olarak büyüdüğü zaman delirmek zorunda kalır. Ama çocukları bu şekilde büyümüş olan peygamberler delirmediler. Peygamberler de istedikleri gibi çocuk büyütemediler. Büyük büyük peygamberlerin rezil rezil çocukları oldu. Ne peygamberlik kıymeti kayboldu onlardan, ne de delirdi o peygamberler. Çünkü bir çocuğa anne babanın yapması gereken hangi ciddi görev varsa onu yaptıklarını Allah'a gösterdiler. Gerisi mal sahibine kaldı. Zaten onun değildi o. Değerli kardeşlerim, ashab-ı kiram gibi Müslümanlıkları bütün insanlığın şehadetiyle en iyi olan insanlar bile çocuklarını istedikleri gibi yetiştiremediler. Kendileri gibi peygamber aşıkı çocuklarla dolduramadılar dünyayı. Ama o gayretle akşam sabah dolaştılar toprağın üstünde, alınları ak gittiler Allah'a. Bizi burada örnek olarak bağlayan şudur. Herhangi birimiz filan iyi alim gibi, evliya gibi çocuk yetiştirmek arzu etmeliyiz muhakkak. Ama bir gerçeği de unutmamalıyız. Biz istiyoruz diye muhakkak olacak değildir bu. Olması için ben üzerime düşeni yapacağım. Kıyamet gününde dirildiğim zaman yetiştirdiğim çocuklarla değil, samimi bir şekilde içimi dolduran hasretimle Allah'ın karşısına çıkacağım. Aksi takdirde senin yetiştirdiğin mühendis, doktor, hoca, Allah'ın böyle olsun bütün kullarım dediği bir tip mi ki onu alıp götüreceksin Allah'ın önüne? Kardeşlerim, burada duygularımızı, beklentilerimizi şu yüzeysel dünya şartlarından daha büyük makamlara, göklere doğru çıkaralım demek istiyorum. Çocuğum İmam Hatip'te mi okusun, Kur'an kursunda mı okusun demiyorum. Ve bunu çok çok basit bir şey olarak görüyorum. Çünkü İmam Hatip okumak, Kur'an kursu görmüş olmak, full kaliteli Müslüman olmak demek değil ki. Yine berbat olabilir. Evet, senin alternatifin yok. Sen İmam Hatip'te Kur'an medresesinde çocuğunu yetiştireceksin. Bunu yapman gerekiyor. Ama kendini bir dört duvarla sınırlama. Bu çocuk Allah'a en yakın çocuk olacak diye kararın olsun. Bu karar gerçekleşecek şekilde de adımlar at. Yüzeysel kalma. Üç kuruşluk hesaplar yapma. Çocuğun ne olup olmayacağı çok önemli değil. Kardeşlerim, üçüncü bir gerçeğimiz daha. Anne de, baba da, çocuk da, bütün insanlar bilsin diye. Üçüncü büyük gerçeğimiz, şu fani dünyada gözümüzün gördüğü şeyler, diplomasından, parasından, akarından, tarlasından, mülkünden, ticaretinden ne görüyorsak, bunlar hepimizin iman ettiği gibi fani şeylerdir. Geçicidir. Çoğu bizden önce tükenip gidecek bunların. Peşinden koştuklarımız, peşinden koşmadıklarımızdan önce bırakıp gidecek bizi. Dolayısıyla mümin bir insan olarak biz, ebedi yatırım hesapları yapmalıyız. Çocuklarımızın üzerindeki hesaplarımız, eğer çocuğumuzun iyi bir iş bulması üzerine kurulu ise, yazık bize. Yazık. İşe giderken ölmek var bu dünyada. Çok iyi bir işe giderken trafik kazasında ölen birisi senin hesabında iyi bir iş üzerineydi. Sen fark etmeden ölümüne hesap yapmışsın bunun. Evet, çocuklarımız, hatta biz en iyi işlerde çalışalım. Dünyanın en büyük servetleri bizde bulunsun. En güzel apartmanlarda, villalarda biz oturalım. Ama bu dünyanın değerleri tapındığımız putlar haline gelmesin. Çocuğumuzu Allah'a itaat eder gibi bir diplomaya itaat ettirmeyelim. Cenneti savunur gibi iş peşinde koşturmayalım çocuklarımızı. Aksi takdirde gelecek kuşak, sizler de görüyorsunuz, bir sonraki nesil, vatan, anne, baba veya herhangi bir mukaddesat tanımayan, işinden, parasından, cep telefonundan başka putu olmayan bir nesil haline gelecek. Şimdi zaten öyle oldu. 10 yaşında bir çocuğun elindeki cep telefonu mu değerli, anası babası mı diye bir test yapabilirsiniz. Çocuğun oyuncağının, teknolojik bir cihazın, onu doğuran annesinden babasından daha değerli olduğu bir dünya, yaşanılır bir dünya değil kardeşler. Bu mukaddesata ölçüldüğünde, din, Kabe, Kur'an gibi kavramlarımız üzerinden konuşulduğunda, tehlike daha da büyük demek ki. Ama bu uçuruma doğru nesilleri sürükleyen anne babalar olarak bizleriz. Çocuğumuza sen müminlerin en iyilerinden olacaksın deme yerine, iyi bir okula gideceksin diyorsun. Sen dünyanın en zengini ama mala tapınmayan, karunlaşmayan mümin bir insan olacaksın diyecek yerde, sana öyle bir okul kazandıracağız ki oradan aldığın diplomayla istediğin gibi evleneceksin diyeceğiz. Sonra da o çocuğun bu eğitimi biz verdiğimiz halde evlendikten sonra eşinin anısına ve hatırına bizi çiğnememesini isteyeceğiz. Şu yüzeysel düşünceler yüzünden başımızı göklere doğru kaldıramadığımızı görmek zorundayız kardeşler. Çocuklarımız işsiz kalsın, amele pazarında iş arasınlar demiyorum. Ama şu kadar yıldan fazla ileri gitmeyecek, yüzyılı bulmayacak bir dünyayı alıp sonsuz cennetleri feda etmeyelim diyorum. Dünya dünyalığı kadar kalsın. Ahirette cennet gibi kalsın. bu hesabı anne de baba da çocuk da bilmelidir kardeşler. Biz ümmeti Muhammediz. Dünyanın sürüngenleri değiliz biz. Sömürülmek için yaratılmadık. Sömürmek de yoktur imanımızda. Ama Müslüman, mümin insan, dünyanın servetinin tamamı elimde olsun diye düşünen insandır. Mümin insan, maaşla geçinmeyeyim, maaş dağıtan adam olayım diye düşünen insandır. Mümin insan, işçi olmayayım, işçilerim olsun diye düşünen insandır. Karunlaşmadan, zalim olmadan, kibir yapmadan, haddini aşmadan bu olgunluğu ve seviyeyi yakalar mümin. Çocuklarımıza bu aşıyı vermeliyiz. Sefil olmasınlar ama rezil de olmasınlar. İşi gücü olsun çocuklarımızın diye şahsiyetlerini satmayalım. Evet, çocuğumuza iş bulduk ama iş bulacak diye belki de köyde görse selam dahi vermeyeceği insanların elini ayağını öptürttük çocuğumuza. Belini büktük. Henüz namazın ne olduğunu, rükûn nasıl yapıldığını öğrenmeden filanca beni işe alacak diye önünde rükû yaptı. Ayağını uzatsa belki ayağını da öptürecekti. Ondan sonra da iş bulacağım diye şahsiyeti parçalanmış bu insandan olur kaliteli, yüksek seviyeli, ahiretini kazanmış bir Müslüman bekleyeceğiz. İşte bu çelişki yanlış, hatalı, müminin düşünmemesi gereken, ailesinde olmaması gereken bir hal olduğunu bilsin bütün anneler, bütün babalar. Kardeşlerim, bir son başlığım daha var. Allah kimi baba ve anne olarak seçtiyse, kim de içimizde yarın anne veya baba olmaya adaysa, 10 sene sonra da olsa, Allah beni de bir gün anne yapacak, ben de öyle istiyorum diye kim istiyorsa, kim niyetleniyorsa, biz bütün insanlar olarak hepimiz şunu bileceğiz. Bu dünyada Allah'ı en yakın bulabileceğimiz, en çok yükselebileceğimiz, en çok sevap kazanabileceğimiz, ahirete en büyük yatırımımızı götürebileceğimiz en önemli yerimiz evlerimizdir. Camiler değildir, Kur'an kursları değildir, İmam Hatip liseleri değildir, hiçbiri değildir. Çünkü camiler en kutsal yerdir ama erkeklerin yeridir ve günde bilemedin bir saatini alır. 23 saat nerede? Erkek ve kadın ortalamasında 24 saatin 24'ünde de bulunduğumuz tek yer evlerdir. Biz mümin olarak da her dakikamızda Allah'la beraberiz. Camide Allah'la beraberiz de dükkanda şeytanla mı beraberiz? Evde papazla mı beraberiz? Madem iman ettik, her nefesimiz Allah'la beraberdir. Benim hayatımın yüzde kaçı evde, erkek veya kadın olayım, yüzde kaçı camide geçiyor? 5 vakit namazını en uzun şekilde kılan bir imam efendi bile ömrünün yüzde kaçını evde geçiriyor? Yüzde kaçını evde, yüzde kaçını camide geçiriyor? Yüzde kaçını bir esnaf iş yerinde geçiriyor? Bütün insanların Adem Aleyhisselam'dan beri hayatlarının en yoğun olarak yaşandığı yer evlerdir. Çocuk ol, büyük ol, evli ol, bekar ol. Bu dünyada evi olmayanın ah vah haline diye yardım toplanıyor ona. Camisi olmayana yardım toplanmıyor. Açık alanda bir yerde kılsın deniyor. Yağmur yağınca da ağacın altında kılsınlar deniyor. Ama evi olmayanın ah vah evi yıkılmış deniyor. Hayatımızın büyük bölümü evlerde geçiyor. Her dakikamızda artı veya eksi Allah'ın hesabına girdiğine göre camiyi ne yaparsan yap hayatının %10'undan ileri götüremezsin. İstersen Kabe'nin içinde dur. Hiç mi çıkmayacaksın Kabe'nin içinden? Eğer senin yaşantı tarzın evde de Allah'la beraberse zaman farkından ev seni cennete koyacak zaten. Çünkü hayatının en az %70'i evde geçiyor. Bunu da neden böyle kurallaştırdık? Bütün anneler babalar bilsin ki, bütün çocuklar yarın anne baba olacak olanlar bilsin ki, bir Müslüman camiler yaptırmak, minareler dikmekten önce, hacca gitmek, umreye gitmekten önce evini camileştirmelidir. Senin evin cami oldu mu, zaten zaman farkı seni cennete koyacak. Evin cami olması da demek, her balkona bir minare dikmek değildir. Mantığı cami mantığı yapmaktır. Nasıl? Camide yalan konuşabiliyor musun? Camide zulüm yapabiliyor musun? Camide küfredebiliyor musun? Camide internetin müstehcen kısımlarına girebiliyor musun? Camide müstehcen dizi film seyredebiliyor musun? Hayır. Bunları evde de yapmayınca evin cami oldu. Evde cami. Bu bizim ümmetimize de ait değil. Bizden önceki ümmetlere de Allah bu yolu gösterdi. Musa Aleyhisselam'a da bu yolu gösterdi. Evinizi camileştirin dedi Allah. Ailece mabetleşsin eviniz. Bunun için balkona minare takman gerekmiyor. Bunun için bir imam sarığı, bir de imam cübbesi, bir de mihrap yapman gerekmiyor. Hiçbir şey gerekmiyor. Ev zaten mukaddestir. O evde haram işlemesen yeter. Evin kendisi mübarek zaten. O evi oluşturan kadın, erkek, evden önce evlenirken Allah'ın adı, Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti diye bir isim kullanmamışlar mıydı? Yoksa başka türlü nikah mı kıyılıyor? Evin açılış sertifikasında ne yazıyor? Allah Muhammed yazıyor. Evlerimiz yasaldır bizim. Bizim ailelerimiz, nikahla kurduğumuz ailelerimiz, o ailelerimiz için oluşturduğumuz yuvalarımız, meleklerin şahitliğiyle, Müslümanların, müminlerin şahitliğiyle, yasaldır. Allah'a göredir. Peygamberine göredir. İmam-ı Azam terbiyesine göre kurulmuş evlerimiz vardır bizim. Alimallah, camilerin giriş kapılarında laik devletin müftülüğünün onay belgesi var. Bu camide namaz kılınabilir. Türkiye Cumhuriyeti filan laik bir mühür var altında. Bizim evlerimiz camilerden daha berraktır. Hiç olmasın imamların dualarıyla filan açtık biz o evleri. Bu yüreğimizdeki arzumuz bizim. hayal değil. Evlerimiz camilerden aşağı değil. O evlerden yetişecek nesil camileri dolduracak da camiler imar edilmiş olacaklar. Guslü, tahareti evinde öğrenemeyenler camiye gelse camilerinki de namaz olmayacak. Cünüp adam camide diye. Camiler gusül alma yeri değil. Gusüllülerin namaz kılma yeridir. Guslü nerede aldıracaksın? Evde. Bakmayın siz, evde yatak odalarımız var. Yatak odalarında soyunuyoruz, cinsellik yapıyoruz. Allah yapın dedi de yapıyoruz. Yasak bir iş yapmıyoruz. Oturma odasındaki dizi filmler yasak. Yatak odası ananın sütünden daha helal. Analar, babalar, yarın anne baba olacak olan herkes bilsin ki camilerden önce evler bize lazım. Evi olmayanların, bu standart, bu sertifikalı evi olmayanların camisinde de hayır yok zaten. Ona cami demek için de şahit gerekir. Her anne baba evini mukaddes bilmeli. İffet, ahlak, takva, ibadet açısından Kabe'ni koruduğun gibi evini korumalısın. Senin evinde ahlakın seviyesini düşürecek bir hata yapacak akraban varsa mesafe koyacaksın. Nasıl grip olan bir akraban evine gelmesin diye gayret ediyorsun, çocuklara bulaştırır gribi. İmanın da gribi var kardeşler. Adam grip, kafa bozuk. Sağa sola batıya şarka dönmüş. Gelse grip bulaştıracak, doğru doktora götüreceksin çocuğu. Evlerimizi koruyalım. Evlerimiz sürekli dezenfekte edilmiş olmalı. Burada koruyamıyorsam hicret etmeye hazır olmalıyım. Çünkü ben sırtıma camiyi alıp başka mahalleye götüremem. Götürsem millet kovalar beni, bu ajan nereden geldi camimizi yıkıyor diye. Gittiğin sokağa da cami yapılmaz. Ama bir kamyona evimi korum, Allah'ı daha yakın bulacağım bir yerde kamyonu boşaltırım, orada Rabbime ibadet ederim. O zaman evin babası, annesi, şu kadar çocuğu da oturdular mı, peygamber yuvası gibi bir yuvada Allah'a ibadet ederler. Göklere kadar melekler o zaman onları kuşatırlar. Her anne baba bunu bilsin. Kimse camilerden yardım toplamasın. Çocuğu camiye gönderip başından salma. Çocuğu eve gönder, kendi evine. Ama sen de eve gideceksin o şartla. Sen de giderken camide, filan derste, filan ders halkasında, filan vakıfta yüreğine doldurduğun imanını götür, çocuklarının kulağına boşalt. Bugün Allah'tan gelmiş bir ayet öğrendim. Yavrularım, dinleyin beni de. Onlar bir film izleyeceği zaman, yavrularım benim, ben size böyle masada yazılmış sahnelerin oynandığı tiyatroyu değil, Hamza'nın meydanda yazdığı şehadetini anlatayım de. Hayatın gerçeği olan şeyleri konuş. Yuvalarımız, evlerimiz, bir gecekondu da olsa, vallahi cennet kadar değerlidir. Çünkü cenneti oradan kazanmam mümkündür benim. %100 bana ait. %100 yerli çünkü. Evim, anahtarı bende olan, akşam da içeriden kapatıp yattığım evim %100 benimdir. Hatası da benim, sevabı da benim. Ama cami benim değil. Okul, kurs benim değil. Ev benim. Şöyle kucaklayabildiğim şey benim. Yüreğime, bağrıma basabildiğim şey benim. Kardeşler, ne yazık ki evlerimiz bir türlü bizi mutlu etmez oldu. Meydanlara, parklara kaçtık. Neden? Çünkü şeytan çok iyi biliyor ki, mümin evinde huzur bulduğu zaman, o cennetten aşağı soluk almaz hiçbir yerde. Ama evin huzurlu olmadı mı? Ev sana dar geldi mi? Seni paklayacak Kabe bile yoktur. Sen Kabe'de de huzur bulamazsın. Kabe dediğin zaten senin mahalledeki caminin aslı. Aynı namaz senin mahallede de kılınıyor. Orada niye huzur bulmuyorsun? Mümin kendi evinde güneşin altında büyüyen bitki gibidir. Diğer mabet vesairede büyüdüğü zaman seradaki gibidir. Hep destekle büyür. İmam heyecanlı okursa namazdan zevk alırsın. Hele imam senin hoşlanmadığın bir iki hareket yaptıysa o camide sen namazı zaten şaşırarak kılarsın. Evin öyle değil ama ev sensin. Ve kardeşler bu anlattığım ev karısıyla kocasının kavga etmediği, çocuklarının melekler gibi babacığım anneciğim derken ağzından bal akan ev değildir. Öyle ev olmaz. O ev inşallah Adın cennetlerinde olacak. Hem ne evlerimiz olacak orada. Dünyada bütün evler sorun küpüdür. Evin kıymeti de odur zaten. O sorun yumağının içerisinde Allah'ı bulduğun için kıymetli olacaksın sen. Şu kainatın en değerlisi olan Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bile ki ondan çok kimseyi sevmedi Allah. Onu ne kadar sevdi hepimiz biliyoruz. Kıyamadı ona. Ona kıyamadı. Hiçbir şeyinde kıyamadı ama öldüğünde 9 hanemi vardı. 9'undan da kahır çekti. Hiçbirine de bağırmadı. Çakacağım şimdi elimin tersiyle demedi. Hiçbir şey yok gibi oldu. Bu kadınlarla uğraşmak zaten akıl kârı değil. Kim bunları bana bulaştırdı demedi. Onlar onu ittiler. O ben sizi çok seviyorum dedi. Çünkü onun evi cennetle iletişim halindeki bir evdi. İyi biliyordu ki sorunsuz yer olursa dünyadaki ev kafirin evi olur o. Çünkü kafirin gideceği yok zavallının. Burada bari 5-10 tane koltuğu olsun, her gün birinde otursun bari. Müminin gözü Firdevs-i Ala'dadır. Dünya paklamaz mümini. Ne Mekke, ne Medine. Müminin hiçbir yerde nefesi durmaz. Rahat edemez mümin. Kimse çocuklarını kuzu zannetmesin. Çocuklarımız imtihanımızdır, kuzularımız değildir. Hiç kimsenin hanımı da cariyesi değildir. Hiçbir erkekte kadının hizmetçisi değildir. Hep birbirimizin imtihanıyız. Sabreden, gayret eden kazanacak. Bağırıp çağıran hem burada kanser olacak hem orada zarar edecek. Evlerimiz, anamız, babamız, çocuğumuz, analığımız, çocukluğumuz, babalığımız hepimiz için mübarek olsun. Selamünaleyküm.